الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تقریبا سورہ کہف کی 99 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی. 99 جو آیت تھی اس میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بروز قرب قیامت کی خبر دی گئی تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو, ان میں سے گروہ ایسا ہوگا کہ دوسرے ایک گروہ دوسرے پر موج در موج آئے گا, یعنی ایک کے بعد ایک نکلیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے. اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ جب قیامت قائم ہوگی, بخاری کی روایات بکثرت اس پر موجود ہیں, تو یہ جو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار قائم کی تھی تو یہ روزانہ اس دیوار میں نقب لگاتے ہیں, لیکن جب تھوڑی سی وہ باقی رہ جاتی ہے تو یہ آپس میں کہتے ہیں چلو کل آ کر پھر یہ کام مکمل کریں گے. تو جب یہ دوسرے دن آتے ہیں تب حکم الہی وہ دیوار دوبارہ مکمل ہو جاتی ہے, پھر یہ اسے کھودتے ہیں, پھر آخر میں یہی کہتے ہیں. لیکن جب قرب قیامت کا وقت آئے گا, جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا, تو اس دن یہ جاتے ہوئے اس طرح کہہ دیں گے کہ چلو ہم اب تو واپس جاتے ہیں, انشاءاللہ کل ہم آ کر اس کو کھولیں گے اور آگے نکل جائیں گے. تو ان کے انشاءاللہ کہنے کی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ وہ دیوار جتنی کھد چکی ہوگی, اس میں جتنی نقب لگ چکی ہوگی اتنی باقی رہے گی, وہ دوبارہ اپنی سابقہ حالت پر نہیں آئے گی. چنانچہ اگلے دن یہ آ کر اسے کھو دیں گے تو سوراخ ہو جائے گا اور یہ اس طرف نکل آئیں گے, اور پھر یہ لوگوں پر حملہ کریں گے, کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے, جانور انسان جو نظر آئے گا اس کو کھا جائیں گے, اور اسی طرح جہاں جہاں پانی ہوگا پانی کو پی جائیں گے, اور اس طرح ہوگا کہ ایک گروہ پانی پی کے جیسے آگے نکل جائے گا, دوسرا آئے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں ہم سے پہلے کوئی پانی پی کے چلا گیا ہے. جہاں تک ہو سکے گا لوٹ مار کریں گے اور انسانوں کو جانوروں کو ہلاک کریں گے. اس کے بعد ان میں سے بعض کہیں گے کہ چلو ہم اب دنیا والوں کو تو ہلاک کر چکے, اب ہم آسمان والوں کو ہلاک کرتے ہیں. تو یہ تیر جو ہیں وہ اپنے نبی کریم نے تو تیر بیان فرمایا, لیکن بعض شارحین نے اس پر غور و تفکر کر کے کلام کرتے ہوئے اس کی جسارت کی ہے کہ غالباً ان کے پاس جدید ترین ہتھیار ہوں گے کہ وہ زمین سے آسمان پر وہ وار کریں گے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیر پھینکیں گے آسمان پر تو ان کے تیر خون آلود واپس آئیں گے. تو یہ کہیں گے کہ زمین والے بھی ختم ہو گئے آسمان والے بھی ختم ہو گئے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیثیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ قرب قیامت کے وقت سائنسی ترقی اپنے عروج پر ہوگی, آسمان میں موجود مخلوقات کا انکشاف ہو چکا ہوگا, اور یہ اپنی سائنسی ترقی کی بنا پر زمین سے مار کریں گے, زمین سے حملہ کر کے, اور خلائی مخلوق جو بھی ہوگی اس پر یہ حملہ کرنے میں کامیاب ہوں گے, یا انسان وہاں جا کر بس جائے گا بہرحال, اور یہ یہاں سے حملہ کر کے ان کو ہلاک کریں گے, اور اس طرح ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہاں پر بھی ہلاکت ہوئی ہے. دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام جو بچے کچھے لوگ ہوں گے انہیں لے کے ایک پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ یا رب کریم ان کو ہلاک فرما دے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کے گلوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور اسی سے یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے, اور پھر آپ ہی کی دعا سے اللہ تعالیٰ کچھ پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے, اور اس طرح پوری زمین ان سے پاک و صاف ہو جائے گی. تو اس واقعے کی طرف یہ اللہ نے اشارہ فرمایا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے. ضرور اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائی جائے گی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور کوئی اس کو نہیں دیکھ سکے گا, سب اس کا نظارہ کریں گے, لیکن خصوصاً کفار کو اس سے زیادہ ہیبت طاری ہوگی, اور چونکہ وہ کفار کا اخروی دائمی آخری ٹھکانہ ہے اس لیے خاص طور پہ کفار کا ذکر کیا کہ ان کو وہاں پر رکھا جائے گا. تو کافر کی تعریف ہم نے پہلے ہی آپ کو عرض کیا, کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دے وہ بھی کافر ہے, اور جو وحدانیت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ پھر کسی اور ذریعے سے کسی کو اس کے ساتھ شریک کر دے, جیسے بیٹا مان لے کسی کو کہ اللہ تو ایک ہے لیکن اس کا کوئی بیٹا بھی ہے بالفرض معاذ اللہ, تو یہ وحدانیت کا حقیقتاً اقرار نہیں ہے بلکہ شرکت کر دی گئی ہے, تو یہ بھی انکار کرنے والے ہوئے, وحدانیت کا ہی انکار کرنے والے ہوئے. یا اللہ تبارک و تعالی کے لیے عدم شرک کا جو عقیدہ رکھنا تھا اس عقیدے کا انکار کرنے والے ہوئے، لہذا یہ بھی کافر ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ تعالی کو مان کر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے تو یہ بھی انکار کرنے والا ہے اور وہ کافر ہی کہلائے گا۔ لہذا ان تمام کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو تیار کیا ہے اور جہنم ان کے سامنے باقاعدہ پیش کی جائے گی۔ لہذا اب اس دور میں اور اس سے لے کر، یعنی یوں کہہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمائے جانے کے بعد، آپ کے اعلان نبوت کے بعد، قیامت تک کے لیے اب جنت میں جانے کا اصول اور معیار یہی ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، تمام انبیاء علیہ السلام کو حق سچ تسلیم کیا جائے، سب پر ایمان لایا جائے چاہے ہم ان کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں۔ کیونکہ قرآن اور حدیث میں گنتی کے چند انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حالانکہ کم و بیش 124,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لیکن ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں۔ تو ہمیں اجمالی طور پہ ان پہ ایمان لانا فرض ہے کہ ہم تمام رسولوں کو، تمام نبیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح آسمانی کتابوں کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، جن، فرشتے، جنت، دوزخ، تقدیر، آخرت، حساب و کتاب، ان تمام چیزوں کا جو اقرار کرے گا اور خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانے گا۔ اس کے علاوہ جتنے ایسے عقائد ہیں جو اسلامی عقائد سے متصادم ہیں، ان کے منافی ہیں، ان کے بالکل مخالف ہیں، ان سب کو غلط تسلیم کرے گا، انہیں ناحق کہے گا، انہیں باطل تسلیم کرے گا تو یہ شخص نجات پائے گا اور اس کے لیے جنت ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا، کسی ایک میں بھی فرق کر دیا، اللہ کی وحدانیت مانتا ہے، آسمانی کتابیں مانتا ہے، ہمارے رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، لیکن کسی ایک نبی کا انکار کر دیتا ہے، وہ کافر ہی ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے کافر جب کہا جاتا ہے تو کافر مینز انکار کرنے والا۔ تو جو اسلامی عقائد، یعنی جن عقائد کو مسلمان ہونے کے لیے یا اسلام میں دخول کے لیے بنیادی حیثیت حاصل ہے، اگر ان میں سے کسی بھی عقیدے کا کوئی شخص انکار کرے یا اس کے خلاف عقیدہ رکھے تو وہ کافر میں ہی شامل ہوگا۔ آگے شاید فرمایا کہ دیکھیں اس میں آیت میں فرمایا کہ وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور ہم جہنم کو اس دن کافروں پر پیش کریں گے۔ کون سے کافر؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ کافر کہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا، یعنی میری یاد کے سلسلے میں یا یاد کے اعتبار سے آنکھوں پہ پردہ تھا، ایسے کافروں کے لیے جہنم کو تیار کیا گیا ہے۔ آنکھوں پہ پردہ ہونے کا مطلب حق کو دیکھ کر قبول کرنا۔ تو اللہ کی، یعنی ذکر سے مراد اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد سے مراد خالی بیٹھ کے ایک تصور میں اللہ تعالیٰ کی یاد لانا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی یاد سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، اس کی تعلیمات کو، اس کے کلام کو سمجھنا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو گویا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے۔ اب یہ غفلت جتنی آگے بڑھتی ہے اتنا ہی حکم سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر مسلمان اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ مطلب تمام اسلامی عقائد مانتا ہے، لیکن مسلمان کی اللہ کی یاد سے غفلت ایک ہی بھی ہو سکتی ہے کہ نمازیں نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، یعنی عمل نہ کرے، بے عمل اختیار کرے، اس کا درجہ پھر بھی کم ہے۔ اور ایک اللہ کی یاد سے غفلت ایسی ہے کہ جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، وہ عقائد بھی غلط اختیار کر لیتا ہے، یہ بھی اللہ کے ذکر سے غفلت ہے، اور اس کا درجہ یقینی سی بات ہے بلند ہے با اعتبار حکم کے، اس پہ سخت حکم لگتا ہے، یعنی وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور حق بات سننے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، یعنی ان کافروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل اور حق بات کو سننے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ استطاعت رکھنا نہ رکھنا دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک اختیاری، ایک غیر اختیاری۔ غیر اختیاری کا مطلب تو ایک آدمی بہرا ہے، وہ اس کو اب کوئی مطلب اختیار نہیں ہے کہ وہ بات کو سنے نہ سنے، وہ تو مجبور محض ہے، تو اس کو کہیں گے ہم یہ اپنے سننے کے سلسلے میں بیچارہ غیر مختار ہے، اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اختیاری طور پہ استطاعت نہ رکھنا، وہ یہ کہ حق سننے کی صلاحیت بھی موجود ہے، مواقع بھی میسر ہیں، سن بھی سکتے ہیں، سب معاملہ ہے، لیکن جان بوجھ کر پھر روح گردانی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے سرکشی اختیار کرتے ہوئے بھاگنا، یہ گویا کہ اختیاری سرکشی ہے، اختیاری طور پہ ایسی استطاعت اختیار کرنا ہے کہ حق بات کو نہیں سن رہے، یہ انتہائی قابل گرفت ہے اور اس پر بہت سخت سزا ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے؟ ان سے مراد وہ کافر ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کو اس انداز سے ان کی عبادت، یعنی عبادت کرتے ہیں، یا اس انداز سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ الہیت الوہیت کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ گویا کہ ان کو اپنا الہ مان لیا ہے، اپنا معبود مان لیا ہے۔ یہ پہلے دور میں ہوتا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ نیک لوگ تھے، تو لوگوں نے جب ان کا انتقال ہوا تو بڑی ان کو لوگ یاد کرتے تھے، پھر شیطان نے بہکایا کہ ان کی اگر تم کچھ تصویریں میں تمہیں بنا دیتا ہوں، اگر تم اپنے پاس رکھو تو برکت حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر تصویریں رکھنا شروع کی اور اس طرح پھر بت پرستی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو محبوبان بارگاہ الہی یہ یقیناً ہمارے درجات کی بلندی کے سلسلے میں ایک بہترین وسیلہ بنتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی ذات اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے کتنا بڑا ایک وسیلہ ہے، لیکن جو اس وسیلے کو اختیار کر رہا ہے اسے طریقہ وہی اختیار کرنا ہوگا جو شرعی اجازت کے مطابق ہو، شریعت کے دائرے میں ہو۔ ان کفار نے جو ان مقربین بارگاہ الہی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا، اس کے لیے طریقہ عبادت کا اختیار کیا کہ ان کی شکل کے بت یا تصویریں بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی، اس طرح شرک کے مرتکب ہو گئے۔ اگر آج کے دور میں بھی کوئی ایسا کرے گا کہ غیر اللہ کی عبادت کرے گا تو یقیناً اسی آیت کے تحت آئے گا، لیکن اگر کسی غیر اللہ کی کوئی شخص عبادت نہ کر رہا ہو، صرف اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بننے کے لیے ایک وسیلہ بنا رہا ہو، وسیلہ بنانے کی صورتیں مثال کے طور پہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو آپ دیکھیے کہ آپ نے جو حکم ارشاد فرمایا اس کو ماننا، آپ کے طریقوں پہ چلنا، اور جیسے صحابہ کرام باقاعدہ آ کے دعائیں کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ میں یہ عطا فرما دے، یہ عطا فرما دے، تو یہ ایک وسیلہ بنانا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو۔ یہ سن کر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گئے، یعنی یہ نبی کریم نے کسی حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت صرف حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت عنایت فرمائی اور اس کے بعد اس بشارت کو دینے کا سلسلہ موقوف فرما دیا۔ لیکن اس سے اتنا ضرور معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وسیلہ بن گئے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بلا حساب و کتاب دخول جنت کا۔ تو اس طرح مقربین بارگاہ الہی معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بیکار ہوتے ہیں یا ان کے پاس کوئی نعمت نہیں ہوتی، باعطائے الہی اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ان کے پاس بہت سے امور ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے تابع ہی ہوتے ہیں، وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ جس کے لیے دعا کی اجازت مل گئی اس کے لیے دعا فرما دی، جس کے لیے اجازت نہ ملے وہ دعا نہیں کریں گے۔ یہ اس میں کفار کا تذکرہ ہے جنہوں نے ایسے مقربین بارگاہ الہی کو ان کے کہنے سے نہیں، ان کی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے عبادت کے لائق سمجھا اور پھر ان کو وسیلہ بنایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا، اور وسیلہ بھی اس انداز سے بنایا کہ ان کی عبادت کی، یہ تمام چیزیں پھر شرک میں شامل ہوئیں۔ تو اللہ نے فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا، میرے علاوہ حمایتی بنا لیں گے، اپنا ساتھی بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے کافروں کی میزبانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. جیسے یہ تنزیہ ایک اسلوب اس کا تنزیہ سا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کو جیسے تھانے میں پکڑ لیا جائے اور کہتے ہیں آئیے جی مہمان خانے میں تشریف لائیے, آپ کے مہمان نوازی کریں گے, تو وہاں پہ جو مہمان نوازی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے سب کو محفوظ فرمائے. تو یہ مطلب ایک تنزیہ سا جملہ ہے کہ ہم نے کفار کے لیے جہنم کی میزبانی تیار کر رکھی ہے, بطور جیسے ایک دعوت ہوتی ہے ایسا ان کے لیے اہتمام کر رکھا ہے, لیکن وہ اہتمام انتہائی تکلیف دہ ہوگا اور کفار کو وہاں جا کر سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. آگے ارشاد فرمایا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے کون ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ کہ ان کی کوشش گم ہو گئی, ضائع ہو گئی دنیاوی زندگی میں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ کفار کے بارے میں یہ آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کفار سے آپ فرمائیے کہ میں تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگ نہ بتا دوں, تو پھر سنو وہ لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, ان کی ساری کوششیں یہیں پر رائے گا چلی گئیں, اور حالانکہ وہی گمان کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں. تو جیسے آج کل بھی کفار بہت سارے بظاہر اگر ہم مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو نیک اعمال نظر آتے ہیں, غریبوں کی امداد کرنا, انسانیت کے ناطے مدد کرنا بہت سارے امور میں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں شمار کیا ہے, اس لیے کہ ان کی یہ ساری کوشش یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت سارے نیک عمل کر رہے ہیں, تو ان کو دنیا کے اندر ان نیک اعمال کے ارتکاب پہ مشقت ملے گی, اور مشقت کے جواب میں آخرت میں ان کے لیے کوئی بھی بدلہ اچھا بدلہ نہیں ہے, کیونکہ ان کا عمل سب ضائع ہو جائے گا. یہ بارہا مضامین قرآن میں گزر چکے ہیں کہ آخرت میں انعام کے ترتب کے لیے ایمان شرط ہے. اگر دنیا میں کچھ صاحب ایمان نیک عمل کرے گا تو آخرت میں انعام کا ترتب ہوگا, اور اگر دنیا کے اندر کوئی صاحب ایمان نہ ہوا تو کتنے بھی نیک عمل کر لے اس کے ساری کوشش اسی دنیاوی زندگی میں ختم ہو جائے گی. ایسے موقع پر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے, شکرانہ ادا کرے کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے بغیر طلب کی ہمیں مسلمان بنایا, تو ہمارے ہر نیک عمل کی آخرت میں قدر ہوگی, اور بعضوں کو اپنے عدل و انصاف سے ایمان سے محروم رکھا ان کے عمل دنیا میں ضائع ہو جائیں گے. مقام شکر ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب